pistat. Legea care a scos în stradă 10.000 de maghiari a fost promulgată de președintele Ungariei. Europa FM, este ora 7. Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Legea salarizării în sistemul public nu a fost încă depusă la Parlament, așa cum anunțau săptămâna trecută liderii PSD. Motivul? E nevoie de timp de gândire și e mai bine ca în săptămâna mare, înainte de Paște, proiectul să poată fi studiat de toată lumea, a declarat președintele partidului Liviu Dragnea. Proiectul a fost publicat ieri după amiază pe site-ul PSD, care s-a blocat imediat. Liviu Dragnea a fost întrebat de ce documentul a fost postat pe site-ul PSD și nu pe cel al Ministerului Muncii. Folosim orice mijloc de comunicare. Corect. Pentru că am întrebat colegii de aici de la Parlament dacă eu, ca inițiator al legii, pot să pun pe site-ul Camerei acest proiect. Mi s-a spus că nu. O să verific de ce. Mi s-a părut ciudat. Grupul, înțeles că n-are site. Atunci am să găsim un site unde încă avem acces la PSD să-l punem. Proiectul legii salarizării are 20 de pagini și 9 anexe. Documentul prevede mai multe derogări de la legislația în vigoare. Acesta ar trebui să intre în vigoare de la 1 iulie. Majorările salariale se vor face în etape până la finele anului 2021. Valentin Chisoceanu ne spune mai multe. Promisiuni uriașe pentru medici și asistente. Personalul medical ar urma să beneficieze de o creștere substanțială începând cu 2018. Un medic de la unitatea primiri urgențe ar urma să beneficieze de echivalentul a 3600 de euro pe lună, iar medicul rezident UPU 1200 de euro pe lună. Un medic primar cu vechime maximă ar ajunge la 12500 de lei, promit liderii PSD. În educație, creșterea va fi între 90 și 150% pentru învățământul preuniversitar și între 33 și 125% pentru cel universitar. În cazul demnitarilor, președintele va avea cea mai mare indemnizație, 17.400 de lei brut, urmat de premier și șefii celor două camere ale Parlamentului, 16.600. Miniștrii și avocatul poporului vor încasa puțin peste 15.000 de lei, iar secretarii de stat aproximativ 11.000 de lei. Un parlamentar fără funcții ar urma să câștige aproape dublu, 13.000 de lei. Noua lege plafonează însă indemnizațiile primite de șefii bisericii la 65% din cele ale înalților demnitari cu care sunt asimilați. De exemplu, patriarhul este asimilat funcției de prim-ministru, care va avea 16.000 de lei. Cu acest plafon, patriarhul Daniel va câștiga 10.800 de lei. Însă, care sunt primii bugetari care vor primi salarii mai mari dacă proiectul va fi adoptat de Parlament? Radu Tudor relatează. Pentru început, de la 1 iulie ar urma să fie majorate cu 20% soldele de funcție ale personalului militar și cu 5% salariile de funcție ale polițiștilor. Tot de atunci se vor majora salariile de bază pentru personalul plătit din administrația publică locală, dar și pentru aleșii locali, primari, președinți de consilii locale și județene și consilieri. Potrivit legii, primarul general al capitalei va avea în final un salariu brut de 14.000 de lei, iar un primar al unui oraș cu peste 200.000 de locuitori va câștiga 11.600 de lei. De la 1 ianuarie 2018 vor crește salariile medicilor și profesorilor, toți bugetarii ar urma să primească și vouchere de vacanță la nivelul unui salariu minim brut. De asemenea, bugetarii vor încasa și indemnizație de hrană anuală la nivelul a două salarii de bază minime brute. Măsura nu se va aplica celor din sectorul de apărare și ordine publică pentru că beneficiază deja de drepturi de hrană. Opoziția critică proiectul și atrage atenția că documentul nu este nici acum finalizat. Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, se teme că majorările salariale promise de guvern sunt doar promisiuni electorale. Această lege a salarizării unitare nu se bazează pe o variantă realistă de venituri la bugetul statului. Am informații că nu este finalizat și că încă se mai poartă discuții în interior. Poziționarea celor de la PSD prin Ministrul Muncii este ca legea salarizării unitare să se încheie undeva într-un alt mandat, nu cel al PSD-ului. Pe de altă parte, Raluca Turcan cere demisia ministrului finanțelor și a președintelui ANAF pentru colectarea dezastruoasă în primele trei luni ale anului. Ieri, în plenul Camerei Deputaților, șefa interimară a PNL a arătat că guvernul a tăiat investițiile în primul trimestru și nu și-a respectat angajamentele ca deficitul bugetar să rămână la 3% din PIB. Ascultați știrile Europa FM. Mai avem de așteptat până când vom afla dacă produsele vândute în țara noastră sunt de aceeași calitate precum cele vândute sub aceeași marcă în vestul Europei. Ministrul Agriculturii așteaptă un răspuns de la omologii săi europeni pentru a putea face astfel de controle. Deocamdată a fost verificată calitatea alimentelor din 11 hipermarketuri din România. Inspectorii au găsit un singur produs neconform, un lot de miere fabricată în Franța, a fost retrasă de la vânzare. De ce? Aflăm de la Florentina Micăiță. Mierea retrasă de la vânzare nu era de calitate, fie pentru că nu a fost depozitată corespunzător, fie pentru că albinele au fost hrănite cu zahăr de origine industrială, a explicat directorul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare Geronimo Brănescu. Miere poliflora, îmbuteliată în recipiente de câte 500 de grame, origine Franța. Inspectorii au vrut să afle dacă produse precum cârnații sau cremvurștii conțin cantitatea de carne, grăsimi și sare indicată pe etichetă, dacă laptele și brânzeturile au adaosuri de grăsimi vegetale, dacă pasta de tomate conține coloranți și dacă fructele și legumele au pesticide. Concluzia, toate sunt conforme cu eticheta. În salata verde din import au fost depistate 5 tipuri de pesticide, dar acestea nu depășesc limita maximă admisă, a spus Doina Voiculescu de la Autoritatea Națională Fitosanitară, care a enumerat și alte produse cu pesticide, dar care nu ar pune în pericol sănătatea consumatorilor. Ardei din Ocean, origine Spania, lardei Capia, origine Grecia, prelevat din Lidl, castraveți Fabio, prelevat din magazinul Kaufland, origine Grecia, roșii Cherry din Carrefour, origine Olanda, roșii Baby, prelevate din Mega Image, origine Olanda. Încă nu s-a putut face o comparație între calitatea produselor vândute la noi în țară și cele comercializate sub aceeași marcă în vestul Europei. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, spune că așteaptă un răspuns la scrisoarea pe care a trimis-o omologilor săi din Germania, Italia, Franța, Olanda și Belgia. Între timp, senatorii au aprobat programul Carne de porc din fermele românești, prin care producătorii vor primi un ajutor financiar de stat de 25 de euro pentru fiecare porc de cel puțin 75 de kilograme pe care îl livrează abatoarelor. Pot accesa acest program doar fermele care au cel puțin 600 de porci, a declarat senatorul PNL Costel Șoptică. Peste 60% din carnea pe care o mâncăm în România de porc este de import. S-a discutat foarte clar cum s-au calculat acest ajutor de 25 de euro și cum s-a ajuns la concluzia că trebuie să înceapă la 600 de porci, bine s-a plecat de la cea mai mică fermă, până la 100.000 de porci. De la 100.000 de porci în sus, fermele pot subzista pe picioarele lor. În funcție de numărul porcilor pe care îi livrează abatoarelor, producătorii pot primi anual între 15.000 și 2,5 milioane de euro. Jurnaliștii Hot News au scris că printre beneficiarii acestui program se află și fiul liderului PSD Liviu Dragnea, care deține o fermă de porci în localitatea Salcia din județul Teleorman. Se apropie Paștele, iar crescătorii de ovine își fac deja calcule. Anul acesta vor fi sacrificați peste 3 milioane de miei, aproape jumătate față de alți ani. Și prețul este mai mic, spune președintele Federației Oierilor de Munte, Eugen Gonțea. Efectivele care se sacrifică pentru consumul propriu în România scade la an la an datorită principal puterii financiare care obligă pe foarte mulți să limiteze la cantități mici sau să se orienteze spre alte specii, pasăre, porc și așa mai departe. Cam câți miei se vor tăia anul acesta? Până maxim 3 milioane jumate. Noi acum 4-5 ani să tăiam jur de 5 milioane 500-6 milioane de miei. Și tot de Paște, patiserii români pun pe piață anul acesta cantități record de pască, aproximativ 5 milioane de bucăți. Prețurile pentru desertul tradițional de Paște ajung la 50 de lei pe kilogram în funcție de umplutură. Ciprian Ioana vine cu detalii. Patiserii pregătesc pentru sărbătorile pascale peste 7 milioane de bucăți de cozonac, o cantitate aproape similară cu cea pe care o pun pe piață și de Crăciun, afirmă Aurel Popescu, președintele Patronatului Român din Industria de Morărit. Prețurile pornesc de la 7-8 lei bucata de cozonac până la 40-50 de lei kilogramul de cozonac. La pască de la 10 lei până la 25-30 de lei. Cel mai căutat cozonac este cel cu umplutură de nucă. Oamenii preferă cozonacul românesc pentru că este pe gustul și cu aroma specific românească a produselor noastre. O parte din cozonacii copți în această perioadă pleacă și către export, în țările unde sunt comunități mari de români, în Italia, Spania, Canada, Statele Unite, dar și în Germania, țări unde ajung peste 200.000 de cozonaci tradiționali românești. Legea care a scos în stradă 10.000 de maghiari a fost promulgată de președintele Ungariei. Este vorba despre proiectul care fixează noi condiții pentru universitățile cu finanțare externă, vizată fiind o universitate înființată de miliardarul american de origine maghiară, George Soros. Seara trecută, președintele Janos Ader a dat undă verde proiectului legislativ. Noi informații despre atacatorul de la Stockholm, bărbatul suspectat că a intrat cu un camion în mulțime în centrul orașului, a discutat cu susținători ai organizației Statul Islamic înainte și după atac. Atacatorul și-a recunoscut vinovăția, după cum relatează Sorin Dragomir. Atacatorul din Stockholm a discutat pe internet cu alte persoane radicalizate vorbitoare de limba rusă atât înainte cât și după atentat. Potrivit presei suedeze, Rahmat Akilov îl înștiințase pe un cetățean din Tadjikistan că vrea să fure un vehicul de mari dimensiuni cu care să calce oameni. Ba chiar l-a întrebat pe acesta cum își poate fabrica o bombă și a spus că are la dispoziție chibrituri, acetonă, gaz pentru arzător și cuie. La câteva ore după ce a intrat cu camionul în mulțimea de oameni aflată pe cea mai mare arteră comercială din Stockholm, atacatorul s-a plâns aceleiași persoane că a ucis prea puțini oameni, doar 4, după ce a pierdut controlul vehiculului. El a fost reținut chiar în ziua comiterii atacului într-un magazin dintr-o suburbie a capitalei suedeze. Le-ar fi spus anchetatorilor că ar fi călcat cu mașina necredincioși și că ar fi primit ordine direct de la gruparea teroristă Stat Islamic din Siria, spun jurnaliștii suedezi. Autoritățile au confirmat deocamdată că bărbatul se afla în Suedia din 2014, iar 2 ani mai târziu i-a fost respinsă solicitarea de azil. Pe numele lui era emis un ordin de expulzare, iar poliția îl căuta de la sfârșitul lunii februarie. Bărbatul urmează să fie pus sub acuzare pentru comiterea unui atentat terorist soldat cu 4 morți și 15 răniți. Sorin, mulțumesc! Știrile Europa FM la final. Astăzi va ploua în vestul, centrul, nordul țării și la munte. În restul țării vremea va fi frumoasă cu cerul mai mult senin. Temperaturile maxime vor avea valori de la 11 grade pe litoral până la 23 de grade în lunca Dunării. În București se anunță o zi cu vreme frumoasă și o maximă de 22 de grade. Raluca Hadmanu, mulțumim pentru știrile Europa FM! Sport, bună dimineața, Luca Bastia! Dimineața, Dinamo a câștigat cu 2-1 la Giurgiu și campioana în titră, Astra, rămâne fără victorie în play-off. Golurile s-au marcat în ultimele 10 minute de joc, Rivaldinho a deschis scorul, Bumba a făcut 2-0 după numai 2 minute, iar Săpunaru a marcat în prelungiri. Dinamo a urcat pe locul al treilea în clasament la 5 puncte de a doua clasată, Viitorul, și la 7 de liderul FCSB. Antrenorul Cosmin Contra speră că după ce au legat 2 victorii, jucătorii săi să abordeze mult mai încrezători returul play-off pe care îl vor începe duminică pe Arena Națională cu echipa lui Hagi. De cealaltă parte, Marius Ciumudică spune că echipa lui a ajuns ciuca bătăilor și este rușine să mai iasă din casă, dar precizează că fotbaliștii săi sunt obosiți la finalul unui sezon în care au adunat deja 47 de meciuri cu participarea în Europa League. El a mai spus că ar fi de acord să-i fie reziliat imediat contractul, fiindcă nu poate scoate echipa din această criză. Ieri, președintele Astrei, Dani Coman, a anunțat că negociază prelungirea înțelegerii cu Ciumudică. În altă ordine de idei, în play-out, Concordia Chiajna rămâne singura echipă fără victorie, a remizat 1-1 pe teren propriu cu Gazmetan Media și ilfovenii sunt penultimii în clasament. A început și play-off-ul Ligii Naționale de Basket Masculin. În primul meci, UBT Cluj a învins-o cu 100-74 pe SCM Craiova. Prima clasată din sezonul regulat, principala favorită la titlu, echipa ardeleană s-a distrat cu adversara sa, iar Moldoveanu și Daix au fost cei mai buni marcatori, cu 16 respectiv 15 puncte. Următorul meci se va disputa mâine tot la Cluj, după care seria se va muta la Craiova. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Astăzi vor începe alte 2 confruntări, Steaua CSM Exim Bank BCM Pitești și CSM Oradea BC Timișoara, iar mâine CSU Sibiu BC Mureș. Monica Niculescu a fost eliminată din runda inaugurală a turneului de la Bilbien. A 8-a favorită a competiției a cedat în fața belgiencei Elise Mertens, numărul 68 WTA Score 2-6-2-6. Monica Niculescu rămâne în Elveția pentru proba de dublu, unde este a 2-a favorită alături de partenera sa din Taiwan. Da, s-a terminat turul play-off-ului Ligii 1. Pe nesimțite. Pe nesimțite, da. Mai avem doar 5 meciuri până la finalul sezonului. Aoleu, ce ne facem după aia? Ha, liber la cluburi, mă. Ce facem, săracii? De schimbă, jucătorii mondiale. Schimbă cluburile după aia. Da. Între ele. Între ele. mai avem 5 etape. Să vezi ce oftează Luca, chiar îi pare rău, adică da, are o suferință. Să-mi fie dor. Cred că e foarte greu să fii comentator de fotbal românesc în perioada asta, din ultimii 10 ani încoace. Că e greu de mult, da. Pe aceeași frecvență cu tine. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Sugar. Uite la mine. Păi nu m-am uitat la tine din reflex acum, ce vrei? La cine să mă uit? La Luca? Hello, Sugar. Hello, hello. Te vezi? Luca, nu are nicio problemă cu chestia asta. Hai să trecem la treabă, că uite, trebuia să dăm ieri asta, că era luni, idei de afaceri. Ce-mi place să începem vorbind despre bănișori dimineața. Despre banii lor. Da, idei de afaceri. De data asta din Republica Moldova. Și nu râdeți, pentru că este super treabă. Deci, am găsit următorul anunț. Domnul Luca, domnul Zafiu, da, suntem numai ochi și urechi. Și mai ales mai mult urechi. Și mai ales, dragi ascultătoare, anunțul este așa. Vrei ca iubitul tău să fie gelos? Sau dorești să te invidieze prietenele? Special pentru tine, îți vom aduce un buchet luxos de 101 trandafiri. Și acum vine decriptarea afacerii. Citez. După livrarea buchetului, vei avea 10 minute pentru a face poze și selfie cât dorești. Și îl dai înapoi. Da. Ce tare. Costul chiriei florilor, 300 de lei. 300 de lei moldovenești, adică da, 66 de lei. Din Republica Moldova. Da, 66 de lei. De 10 minute, 60 de lei, un... cu livrare gratis în Chișinău.